Façonne, façonne, façonne, ای خدنگ تو را من نشانه، ای علاج دل داروی در، هم ره گریه های شبانه، با من سوخته در چه کاری، با من سوخته در چه کاری. سخن ها که داری